قبلہ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ درس نظامی شروع کرنے والے اسلامی بھائی ابتدا میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں مگر ادھوری تعلیم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ نیز استقامت کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ ہاں، درس نظامی داخلہ تو لے لیتے ہیں اور غالباً 100 میں سے کم و بیش 15-20% بہت مشکل دورہ حدیث تک پہنچتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اول تو ہم گھر سے چلتے ہیں، والدین کو انٹرسٹ کم ہوتا ہے۔ دیکھیے، اسکول پڑھنے میں استقامت ہوتی ہے، اسکول سے کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، پھر جس کے ماں باپ مالدار ہیں تو وہ امریکہ میں یہود و نصارہ کے حوالے بھی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو چونکہ ماں باپ کو دنیاوی تعلیم میں دلچسپی ہوتی ہے تو ماں باپ پٹائی کر کے یا مٹھائی کھلا کر کس طرح بھی اپنی اولاد کو اولاد پر استقامت مسلط کرتے ہیں، لیکن علم دین کی تحصیل کے سلسلے میں ایسا کم ہوتا ہے، ماں باپ انٹرسٹ نہیں رکھتے۔ ایک تو استقامت نہ ہونے کی وجہ، دوسرے جو کالج وغیرہ پڑھتا ہے اس سے کما کر لانے کا مطالبہ کم ہوتا ہے۔ جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ شکایت کرتے رہتے ہیں بیچارے سائی بھائی کہ گھریلو تنگ دستیاں، تو ماں باپ کی مجبوریاں، تو بولتے کما کے لاؤ، تو یوں تو یوں تو یوں۔ تو اس طرح ماں باپ جو مطالبہ کرتے ہیں کما کے لاؤ، تو اس کی وجہ سے بھی استقامت متاثر ہوتی ہے، تو بیچارے کمانے کے چکر میں پڑتے ہیں اور پھر علم دین کے حصول کے اس ذریعہ درس نظامی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ نمبر 3، ذرائع ابلاغ یا گورنمنٹ وغیرہ کی طرف سے کوئی پذیرائی نہیں علماء دین کی یا علم دین حاصل کرنے والے طلباء علم دین کی یا جامعات کی کوئی پذیرائی نہیں۔ سارے اسکول کالج اور دنیاوی تعلیم کے راگ الاپتے ہیں، اس کی ترقی ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ مرض عام ہے، بس دنیاوی تعلیم دنیاوی تعلیم دنیاوی تعلیم۔ اب جیسے بعض لوگوں کو یہ بولتے رہتے ہیں کہ آپ کے مدارس میں دنیا کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، تو ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم پر تو ساری میڈیا لگی ہوئی ہے، ہر ماں باپ دنیاوی تعلیم کے لیے ہی اپنی اولاد پر محنت کر ہی رہا ہے، حکومت بھی دنیاوی تعلیم کی سرپرستی کر رہی ہے، دنیا بھر میں دنیاوی تعلیم کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو ہم صرف علم دین پر کیوں توجہ نہ دیں؟ کہ ہم دنیاوی تعلیم سے اگر منع بھی کریں گے تو بھی ماں باپ اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے تو روک ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیں دنیاوی تعلیم کے بجائے علم دین کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر مزید استقامت نہ ہونے کی وجوہات میں سے کند ذہن ہونا اور استاد کا اصول تدریس سے ناواقف ہونا اور بلا وجہ اس پر بے موقع سختیاں کرنا۔ اس کی مثال جیسے یوں ہو سکتی ہے کہ کوئی کند ذہن ہے، وہ بےچارا سوال کرتا ہے تو استاد کا اس کو جھاڑ دینا، جو دیکھ کتنے کتنی بار تو یہ سمجھاؤں، یہ 20 دفعہ کا پھر بھی وہی سوال لے کر کھڑا ہوا دیکھا۔ اب یہ ایک بار تو وہ شاید برداشت کر لے گا، دوسری بار کر لے گا، تیسری بار وہ ہو سکتا ہے کہ چپ چاپ جامعہ سے بھاگ جائے، کیونکہ عزت نفس جو ہے نا وہ مبالغے کے ساتھ ایک دن کے بچے کے ساتھ بھی لگی ہوئی۔ بچوں کو بھی جو بار بار جھاڑتے رہتے ہیں نا، بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے بزن ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بھی ملے ہوں گے، مجھے بھی ملے، کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا۔ کبھی ملے ہوں گے آپ کو، ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا۔ تو کیسے نہیں ملا؟ ماں باپ تو ہے لیکن پیار نہیں ملا، ماں باپ وہی بد اخلاقی، جھاڑتے رہتے ہوں گے، مارتے رہتے ہوں گے بات بات میں، تو وہ دل ہی دل میں اس کو احساس محروم ہی ہو گیا کہ ماں باپ میرے دشمن ہیں۔ اسی طرح استاد کا سب کے سامنے جھاڑنا، بار بار اس کو بے موقع سزائیں دیتے رہنا، تو سب کے سامنے کھڑا کر دینا، یہ سزا چلے اس کی اجازت ہے، لیکن بار بار ایک کو کھڑا کریں گے تو اس کی ظاہر ہے کہ عزت نفس مجروح ہوگی۔ اب اس کی سائز اس کی عمر کے حساب سے بھی ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے اس کو کھڑا کر دیا تو اتنا فرق نہیں پڑے گا، سب سے جو بڑا ہے بیچارہ اس کو سب کے سامنے بار بار اگر تذلیل کریں گے وہ کبھی بھی نہیں پڑ سکتا، وہ اس کی بھاگتے ہی بنے گی کہ سب کے سامنے وہ بیچارہ منہ دکھانے کا ہے نہیں کہ بار بار وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو مدرسین ہیں، میں نے تو عرض کیا ہوا ہے کہ مدرسین کی بھی تربیت کا کوئی کورس ہونا ضروری ہے۔ تو مدرسین جو بعض غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں، یہ بیچارے ان کی تربیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ویسے اچھا علم ہوتا ہے ان کے پاس، پڑھانے بھی ماسٹر ہوتے ہیں لیکن اخلاقی حوالے سے مار کھا جاتا ہے. استاد کتنا ہی پڑھانے میں عمدہ ہو اگر وہ اکھڑ یعنی کہ وہ خر دماغ ہے غسیلہ ہے طلباء سے متاثر نہیں ہوں گے. اس لیے یہ بھی اسباب ہوتے ہیں. بعض اوقات انتظامیہ کی بے موقع سختیاں اور سخت پابندیاں بھی طالب علم برداشت نہیں کر پاتا اور بھاگ لیتا ہے. شاید سب سے بڑی یہ وجہ بھی ہے کہ علم دین کے فضائل بہت زیادہ ہیں تو اس لیے شیطان زیادہ پیچھے لگتا ہے کہ ادھر سے بھاگ. تو اگر درس نظامی کر بھی لے گا تو تجھے کوئی اچھی نوکری تو ملے گی نہیں, مسجد ہی کی روٹیاں کھانی پڑیں گی اور اتنی سی تنخواہ ملے گی, کوئی ترقی نہیں ہوگی, خاندان میں کوئی عزت نہیں ہوگی. تو مولوی ہے تو ملا ہے تو مسجد کی روٹیاں توڑتا ہے. تو یار اپنے وہ کرتے ہیں, بی اے کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, یہ حوص بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو لے ڈوبتی ہو. تو شیطان جو ہے علم دین حاصل نہیں کرنے دیتا. سب سے بڑی وجہ شاید اسی کو ہم رکھیں کہ وہ طالب علم کو بھگا لیتا ہے اور وہ کمبخت اس میں کامیاب ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے آ رہے ہیں ان میں سے بھی 80% تقریباً بھاگ لیتے اور غالب اکثریت علم دین کی طرف آتی ہی نہیں. اغلب الغالب آتی ہی نہیں, کافر. آدھا فیصد بھی مسلمان اس وقت علم دین حاصل کرنے پر نہیں. اسکول کالج میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے پڑھتے ہیں لوگ, پڑھاتے ہیں. وہ اسکول بھی اب عیسائی مشنریز کی معاذ اللہ بعض بدنصیب مسلمان جو دین سے دور ہوتے ہیں, علم دین سے, اسلامی اقدار سے جو نابلد ہوتے ہیں, وہ کفار کی اسکولوں میں اپنے بچے کو داخلہ دلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بکنگ کروا دیتے ہیں اسکول میں کہ میرا بچہ یا بچی پیدا ہوگا تو فلاں اسکول میں وہ کروا دیتے ہیں اس کا اندراج کہ اتنی عمر میں ہم اس کو یہاں داخل کروائیں. اتنی ٹائٹ پوزیشن ہوتی ہے بعض اسکولوں کی, داخلے نہیں ملتے. تو جب پورا معاشرہ طالب علم دین کے پیچھے لگا رہے گا بیچارہ کہاں تک مقابلہ کرے گا. تو بات کہ طالب علم دین عمر اپنے شوق سے آتا ہے اور اسکول میں ڈنڈے کے زور پہ جاتا ہے تو ڈنڈا مسلط رہتا ہے, پڑ جاتا ہے اسکول کالج, اور یہاں کوئی ڈنڈا ہوتا نہیں, اس لیے بےچارا شیطان جو ہے اس کا کھلونا بن جاتا ہے, چلا جاتا ہے. تو جو طلبا آ گئے تو وہ یہ ذہن بنا لے کہ آ گئے سو آ گئے اور انشاءاللہ پا گئے. چاہے کتنی مجبوریاں ہوں آپ مہربانی کر کے اب یہ کہ چھوڑیے گا مت علم دین کا دروازہ. یکتر گیر و محکم گیر, ایک بوا پھڑ تے مضبوطی تے نال پھڑ. تب علم دین سیکھنے کا دروازہ پکڑ لیا تو اب اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ وہ ہمیں استقامت بخشے. استقامت پانے کا یہ بھی ذریعہ ہے کہ دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے. اس کے اوراد بھی اگر ہیں تو استقامت پانے کے وہ بھی کرے. درود پاک کی کثرت کر کے اللہ تعالیٰ سے التجا کرے کہ میری مجھے استقامت مل جائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.